بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبياء مكي سورة دي نازل شويد ورستو دا سورة ابراهيم او مخير سورة المؤمنون ترتيب قرآني كي يوشتم نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي دري او يايم نمبر سورة دي رب دری سورت دما قبل سردار سورۃ طه کی تشجیع علی التبلیغ پا واقعہ د موسی علیہ السلام باندې بیان شولہ دسی بیان وکي داسی تبلیغ وکیا او سخت او تکلیف برداشت کړي لکه موسی علیہ السلام چې برداشت کړي نو دې سورت کی تشجیع پا واقعہ د نور پیغمبرانو سره الله تعالی بیانې یوازې موسی علیہ السلام نه بلکہ نور و پیغمبرانم دا اللہ تعالیٰ دا دین دعوت کرے و تکلیف تکالیف برداشت کرے دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ نفی دا علم الغیب وکلر دا نیکان و مندگان موسیٰ علیہ السلام پا غیبانی نپوی دا نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ جی کرکی دا صالحین و عجز پا غیب بانی خوب پوید اللہ پریک دا خواغا عاجزان بندگانی دا اللہ تعالیٰ عاجزان دی دعوت صورت دا عجز الانبیاء دا اللہ تعالیٰ پیغمبران آغا عاجز بندگان دی اختیارات نشتر نا پی دا شرک پی تصرف بکی نا پی دا علم الغیب بکی اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ بحسب تکرار اتا ذکر شوید سورت دو حصے دے اول حصہ تر دا اتا سلو اختم آیات پوری دا پا کم آیات کی جی کم مسئلہ ذکر کی گی دا غی وضاحت منگا ذکر کرو اقترب للناس حسابهم دیر نیز دیر آغلے دے خلق تا حساب کتاب دا غی دیر نیز دیر آغلے دے دیر نیز دیر دے اقتربا اقتربا کی مبالغہ دا پا نسبت دا قروبہ باننے نو اقتربا ډیر نږدې راغلی دی لناس خلکو ته حسابهم حساب د هغوی وهم فی غفلت او دا خلک په غفلت کې دي معرضون مخ ګرځونکي دي مخ ګرځونکي دي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی یو صحابی هغه خپل د کور دیوال جوړاو یو صحابی او هغه د خپل کور دیوال جوړاو دیوال او بل یو صحابی دی هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله تللی و واپس دا غیر کور پا خواب اندراتا نو دی صحابی تی پختن اوکللا او دا خبر او تا اوکللا وی سب خو نازل شوی نی پا نبی علیہ السلام من وی دا نبی علیہ السلام خواد تلوی اغاو تا دا آیاتو نبیل وی دا نازل شوی بس اللہ سے او سندل دا غیر دا نخطو مطونا وی چی قیامت دمرا نانیز دی شوی دی وزب ازال دیوالو نجوڑو وی اسی نج پا دیوال بانی دا پاس ایمو قیامت آباندی راشی بس هغه پرې خوده دا نشي کېدلی ده دا نشم کولی دیوالونه نور نشم جوړولی ځکه اقتربه ذکر شوی تاسو ته ما ویل چې په اقتربه کې مبالغه او تاکید دی په نسبت د قروبه باندې اقتربه للناس ډیر نږدې دی خلکو ته حساب کتاب داغي و هم په غفلت نه دی په غفلت کې دی معرضون مخ ګرځونکي دي دې ذکر مخ ګرځول څه معنی مراد ده ابن کثیر ډیره بهترینه خبره ذکر کړې ده هغه ته ولیکه هغه وی لا یعملون لها ولا یستعدون من اجلها قیامت د قیامت نه خلق مخړای د دې معنی ده چې دا غې د پاره عمل نه کوي او دا غې د پاره تیارې نه کوي دا معنی دې کې مراد ده اعراض دې کې دا معنی نه ده چې خلک یې نه مني مونږ او تاسو ټول قیامت منو و امام ابن کثیر وی لا یعملون لها ولا یستعدون من اجلها تا قیامت در اطلو دا پر تیاری نکی تیاری و هم معرضون دا مانا دا ما یعطیهم نراج دیوتا من ذکر سیاداش من ربهم دا طرف دا رب دا دیونا محدث نوی پا بیان اولو کی زجر دی پا مشغول تیابان دی پا وقت دا قرآن کریم دا ویلو کی پا وقت دا بیانولو دا قرآن کریم کی چې څوک دا قرآن دا بیانولو په وخت کې لوبې کوي هغه که طالبان دي او که هغه مسلمانان دي او که کافران دي او ټول پدې کې داخل دي. الله تعالی وی چې کله غوکې دي تا ته نو دی لوبي کوي دی چې ریزان مشغوله کوي په بل سکی ما یاتیهم نراضی دیو تا من ذکرین سیاداش من ربیهم در طرف در رب در دیونا محدثی نوی نوی پا نزول کی یا نوی پا بیانولو کی دا جواب دے سوال خاردیر غٹ سوال لے پر ایک صاحبانو تاسو دا یو خبر کردی دا او دام ویلی دی چی دا سلپ و صالحینو دا اہل سنت والجماعت دا عقیده دا چی قرآن حادث ندے قرآن مخلوق ندے بلکی دا کلام دا اللہ تعالی دے او کلام دا اللہ تعالی کو حادث ندے کنا ندید کہ محدثین سمانا کوئی محدثین خمانہ در چن نوے دے نوے خو حادث ہی کن نو بیا کلام در اللہ تعالی خو مخلوق شو کہ مخلوق حادث دے تا خو غٹ خبر دا پدی وانی خو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دو ورځ شپیت کوڑے وے پدی وانی کھوڑلی سم رجیلے پاگی وانی تیر کڑے او در دیر علماء اغا جنازی دا قید و بند نا دا جیل خانون راوتی وی چی پی شیدان کڑی پدی وانی پا مسئلہ دا خلق القرآن کی دا موضوع حساسه ده نو دې کې تاسو ته ما دا غي معنی وکړه که بیا هم پکې خطا کیږي نو دا ته ولي کوي زر ته حواله ویم تفسیر سم معانی معنی کړی ده دا قران کریم ته محدث په دې کې ویل شوی دی معنی دار چې محدثین پی تنزیلی قران خو کلام د الله تعالی دی هغه قدیم دی او مخلوق هغه نه دی خدا قران خو په نزول کې بیا حادث دی کنه لکه نن نازلیږي نبی علیہ السلام باندې یو ورځ نزول شوی دی بل ورځ شوی دی بل ورځ بل صورت نازل شوی دی نو په دې نزول کې خو بیا حادثو کنه نن یو نه صورت نازلېږي بل ورځ بل نازلېږي تفسیر سمعانی دی چې دغه معنی کړی دی پی تنزیلی محدثین پی تنزیلی په نزول کې قرآن حادث دی او په حقیقت کې دا کلام د الله تعالی د مخلوق نه دی چې حادث شي نه معنی ده دغه سی معنی ذکر کړی ده تفسیر سمرقندی بل معنی ذکر کړی ده اغوی ما یاتیهم نراضی دیو تا من ذکرین سیاداش قرآن کریم من ربهم در طرف رب دیونا محدثین محدثین پی قرآت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن بعد مرتن تا دین مراد بیان اول مراد دی قرآن خو کلام دا اللہ تعالی دے مخلوق ندے حادث ندے البتہ دا نبی علیہ السلام دا بیان اول چلی دا حادث دی قرآتن مرتن بعد مرتن چی دا قرآن دا بیانی یو کرتے بیانی بیائی بیانی نو د نبی علیہ السلام دا بیان اول حدیث دی نور کلام د الله مخلوق نه دیغه دغه نه دی حدیث غنه دی نو یغه نه دی دا معنی مراد دی قرات النبی صلی الله علیه وسلم القران مره بعد مره تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی درې معنی مفسرین او ډیر مفسرین دا معنی کړی دا هغه وای محدثین پی زعم المنکرین دا منکرینو پا گمان کی دا قرآن نوے کتاب دے دا مخلوق دے نور دا موحدین و دا اہل سنت والجماعت پا عقیدہ کی دا حادث ندے نو پی زعم المنکرین ما یاتیهم نراضی دیو تا من ربیم من ذکرین سیاداش یعنی سوحی او قرآن من ربیم دا طرف رب دا دیونا محدثین نوے پا نازل دلو کی یا نوے پا بیان اولو دا نبی علیہ السلام کی مرتن بعد مرتن او یا پا گمان دا منکرینو کی اللہ استماعوہو مگر دیو وقت دی غیتا و هم یلعبون او دیو لو بھی کئی او دیو لو بھی کئی تفسیر مدارک دیده که مانا کری دا و یلعبون پا مانا دا یستہزئون سر دی لو بھی کئی یعنی استہزا کئی دا اللہ تعالی پا کتاب بسی لاہیتن قلوب و مشغول دی زلون دا دیو غافل دی زلون دا دیو کله چې قرآن ته کینې نو یې خو ته کینې یو خبره دویم قرآن ته چې کینې نو د سیمو وای لکه چا چې ول سوالی یا پوستي تر اوستي په زنجیرونو باندې تړلی ای لاهیتن زله دی غافل دی د سیمو کو چې دومره په تنگ شوی چې اوس به دا کله بس کړي په خوشاله یو ته کینې د سی وای چې وای دی بس لګیا دی څه خبره خونه ده قرآن ته مؤمن مسلمان د خوشاله کیږي دا به تر تازه نه سي څومره کله خبرې کی لاهیتن قلوب مشغول دي زنو نه دیو مشغول دی په سبا نبی دنیا مشغول دی زلون دیو په دنیا باندې یا دویم معنی لا یتن قلوب مشغول دی زلون دیو په اعتراضونو کولو سره په قران کریم باندې بس دا دې تناست درس ته چې زو په کله اعتراض وکم چې دا خطا شي په دې کې زو ته دا ویم نه در لبند دې مکو په نیت د هدایت باندې کې په نیت دی نیت باندې کې چې دا د الله کتاب دی د الله خبرې دي چې دا جواب رم لا یتن قلوبم و اثر النجو الذين ظلموا او پټه جرګه وکړلیا کسانو چې ظلم یې کړی دی هل هاذا الا بشر مثلکم یو پښتنه طالبانونه زبیا یا رته وای سبا یا رته وای خوزه وای وای رته تاسو دا ویلی دی پنه وکی دا قاعده ویلی ده دسی قاعده ویلی ده چې په هر کتاب کې هغه ده او زبر تویم چې دا اول نم شروع کړی دا په هدایت النحو کې تاسو ګورئ کله چې د پیل د پاره فاعل راشي اذا اسند الپیل الى الظاهر وحد ابدا پیل بیا صحیح همیشه لپاره مفردی دسی کنه اسم ظاهر چې کله راشي بیا پیل صحیح مفردی کنه نو اثر رو الذين ظلموا دا فاعل دی دا اثر د فاره نو څنګه هغه اثر رو دا جمع ده دا هغه باب څه مطلب دی ماشاءالله الله دې اجر درک بهترین دا کله چیرې ته هم دغسې راغلله یو بل عبارت هم تاسو ویلی دی خو هغې کې نه بیا تپوس ونه کړ تاسو ته ما حدیث ویلی سورة الرعد کې یتعاقبون فیکم ملائکة الليل والنهار صحیح حدیث دی ده یتعاقبون فیکم ملائکة الليل والنهار نو یتعاقبون پیل جمع راغلی ده او بیا وایي ملائکة الليل والنهار هلته کې بیا دغه خبر اکلون البراغیث دغه باب دی دې ته سوچ فکر کوئ نو اس دی دے کہ اثر رو دا مبدل من ہو دے الذین ظلمو دا تی بدل واقع شوی دے بدل سره دا مبدل من ہو نا دا فاعل دے اثر را دا فار دا سی بدا کوئی سوچ پی کرو تا کوئی خوا و اثر النجو الذین ظلمو سل روپے نام شو در پارا خاز مار تر دیری خونو آئی سل روپے بولے نام مرکوم و اثر النجو الذین ظلمو پٹ جرگی وکلی ظالمانو حال حازا وویل اغی حال حازا الا بشر مثلکم ندے دام اگر انسان دے ساس بشاند کی افتاعتون سحرا آیا تاسو قبل وی سحر لرا دا مانا بنا کوئی چی رازی سحر تا کم دیتا و ترازی اللہ سحر پا کم دے کرج دیو تورزی نو تفسیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا افتاتون السحر افتقبلون افتقبلون السحر آیا تاسو قبل وی سحر او جادو لرا راتل معنی پکې نشته رې خاطر تاسو مل قبل اول معنی کوي حواله مرته ویله امام قرطبی دغه معنی کړی او انتم تبصرون او تاسو پویږئ د دین مراد هغه بس د زړه دی دلته مراد دی پویدله نو قال اول پیغمبر ربی ارب قال اول پیغمبر ربی رب ما يعلم خوب ویگی القول پو وینا بننی پی سمائی کپ آسمان کی والارض کپ ازمک کی وهو سمیع العلیم و دغ اللہ تعالی ہر سا اوری العلیم پوی دے پا ہر سوان دے اللہ تعالی پا ہر سوانی پویگی رد شرک پی العلم پا دے آیت کی ہوشو بل قالو بالکوائی دی و ازغاس و احلام ان دا گوڑوٹ خوبو ندی وست دا قرآن پا بارکی چاگا مختلفی پتوی لگاولی تست ماویلیو چې هغه آیات کې مې ته خبره کړې و چې قرآن کریم دی پوټی پوټی کړی دی نو هغه څنګه کړی دی د قرآن په باره کې مختلفې پتوې لګئ نو هغه استاد دی یو ځل یو تصویل ازغاس او احلام دا خو ګډوډ خوبونه دي بل ابتراه بلکې دې پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی بل هو شاعر بلکې دا خو شاعر دی دا پتوې دا بل توان شو فلیاتنا بآیت نو راوړی دی را دی وړی دی مونږ ته یو معجزه کما ارسل الاولون لکه څرنګه چې رالیږلی شوی په هغې باندې مخکینی پیغمبران د هغې په شان دي کې معجزات مونږ ته راوړه جواب الله تعالی ذکر کوي د آخری توان ما امانت قبلهم ایمان نه دی راوړی مخکې را دیو نه من قریت یو کلی والا اهلکناها چې هلاک کړي دي مونږ هغې لره افهم یؤمنون نو آیا دیو به ایمان راوړي نو دې څه معنی شوله ما امانت قبلهم من قریت نو تاسو ته ما ویل چې په دې آیات کې جواب دی د آخری توان مطالبه یې کړې وه چې د مخکینو پیغمبرانو په شان کې ته دغه راوړه معجزات راوړه الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي ما امانت قبلهم من قریت هغه مخکینو پیغمبرانو ته چې مطلوبه معجزات د قوم ورکړلی شوي وو نو د معجزاتو د راتلو نه وروستو هغو هم ایمان نه و راوړی هغه الله تعالی تبا کړی وو نو دوی به ول ایمان راوړي څه خو دا خو ټول هغه خلک کوي دا د یو سپي غوږونه دي یا دا چې د یوې خرې تیونه دي دا یو شی دی نو الله تعالی وایي دغه هغه مخکینو مطالبې کړی وي د معجزاتو هغې ته هغه مطلوبه معجزات راغلل هغه ونه منل نو هغه الله تعالی تبا کړل نو ولی دوی به اوس هغه مطلوبه معجزې ومني او الله تعالی وایي دوی به بیا زه تبا نه کوم بلکې دوی به م انکار کوي بیا به الله تعالی دوی هم تبا کړي ما امانت قبلهم ایمان نه دراوړی هغه مخکینو خلکو من قرتن یو کلی والا چې هغې ته د هغې مطلوبه معجزې راغللې اهلکناها چې هلاک کړی و مونږ هغې لرا فهم یؤمنون نو آیا دیو به څه ایمان نه وړي نه دیو هم دغه ایمان نه راوړي وما ارسلنا قبلک الا رجالا دی کی جواب دی دغه بلې ته خو بشری انسان یې ته نو جواب نو هغه نور چې راغلي ولې هغه انسانان نه اوسه پیغمبر خو یې هغه چې هغه انسان یې وما ارسلنا ونذر لغلی مونگا قبل کا مخکسان ارلا الا رجالا مگر نارینا نوحی الیهم وحی کڑی ومونگا غیتا فسالو اهل ذکر نو تو پوسو کی دغا علم والونا ان کنتم لا تعلمون کتا سنو پوی گئی اهل ذکر نو مراد چیر یهود و نصارا دی پاگی کی جی کم صحیح علماء دی نو تاسو دا غینا تا پوسو کی دا مکی دا مشرکانو انڈیوالی دا چا سرا و دا یهودیانو سرا نو اے د مکی مشرکانو دغه خپل انډیوالان نه پوښتنه وکي خو چې پای کې کمه حق پرس خلک دی یقین ته پوسو کوي چې ستاسو په کتاب کې څه ذکر شوی دی چې مخکینی پیغمبران ناغلی و نو هغه انسانانو هغه نارینه و که هغه ښځې وي که هغه ملایکو هغه به هم درته دقه وي چې هغه هم سړی و نارینه و نو د هغې نه تاسو ته پوسو کوي او د آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې څوک په یو مسله باندې نه پوهیږي نو هغه دې د قرآن او د حدیث د عالم نه دې هغه پوښتنه وکړي هغه به ورته مسله بیان کړي فسلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم او نو پیدا کړی مونږه هغه پیغمبران جسدن جوسی لا یاکلون الطعام جسدن په معنا د اجسادن سره دی دا جواب دی دغه بل سوال وای دا پیغمبران چیرې وای ته خوراک کې ته څنګه پیغمبري نو هغه وای الله تعالی او ته جواب ذکر کوي مخکینی پیغمبران چې الله تعالی را لېږلی دي هغه هم داسې جوسی نه وي لا یاکلون طعاما چې هغې خوراک نه خوړلو و ما کانو خالدین او نو هغه همیشه نو اشاره شوله چې ته به خوراک هم کې او ته به هم په دې دنیا کې همیشه لپاره نه یې ته به هم د دې دنیا نه ځي ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ومن نشاء دې آیات کې تخویف دنیاوي او بشارت دی تخویف دنیاوي منکرینو ته او بشارت دے من کو تا ثم صدقناهم الوعد او بیا با رشتونی کلا مونگا اغا خپل لوز دارا دا اغا پیغمبران سر پا ان جیناهم اغا لوز رشتینوالی سو فا ان جیناهم دا تفصیل دا غیر پارا بیا با رشتونی کلا مونگ دا غیر سر خپل لوز دارا فا ان جیناهم نو بچ بکلن مونگا غیر لرا ومن نشاو او اغا سوک چا اغا بمونگا اغختل و اهلکن المسرفین او هلاکل بمونگا المسرفین دا حدود و شرعیه و نتیجه وز کون کی تفسیر جلالین معنی کړی دا المسرفین په معنی دا المکذبین سره دی د دین مراد هغه خلق دی چې هغه به د الله تعالی د پیغمبر تکذیب به او کله معجزات او تکذیب به او هغه به الله تعالی تبا کړل و اهلکنا المسرفین المکذبین لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فلا تعقلون ترغیب دی قران کریم ته او صداقت د قران کریم لقد انزلنا یقینا نازل کړه دې مونږه الیکم تاسو ته کتابن کتاب فيه ذکرکم چې پاغي کې یاداش دې تاسو فيه ذکرکم د دې څه معنی ده امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ د حسن بصری قول ذکر کړه هغه ولي کوي لن عبارت دی قال الحسن امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وی فيه ذکرکم فيه دینکم دا قرآن کریم الله تعالی داسې کتاب را لېږلی دی فیه دینکم چې په دې کې ستاسو دین دی دین په څه کې دی په قرآن کې دی دا ابن کثیر او امام ابن جریر دغه معنی کړې ده دویم معنی ذکر کړې ده امام ابن کثیر رحمت الله علیه فیه ذکرکم معنی دار چې عن ابن عباس رضی الله عنهما فیه شرفکم په دې کې څه دی په دې قرآن کریم کې شرافت او عزت دی ستاسو پدې کې شرافت او عزت دی مؤمنان مسلمانانو عزت پسې کړي د الله تعالی په کتاب کې افلا تعقلون نو آیاتو د عقل نه کار نه اخلي د عقل نه کار نه اخلي تاسو وکم قسمنا من قريه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي تا تخویف دنیوي الله تعالی بیانې وکم قسمنا وکم اهلکنا او ډیر هلاک کړی دی مونږه من قریه تنا کلی والا کانت ظالمه چې واغه ظلم کوونکی په شیر کول سره وانشانا بعده پیدا کړل مونږه ورسره د غینا قوم اخرین قوم نور خلق به الله تعالی پیدا کړل فلما احسوا باسنا نو کله به چې ولی دا غي عذاب زمونږه اذا هم منها يركضون نو په هغه وخت کې باغی بیا منډه وهلې منډه به وهلې احسوا سمانه ده امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی ده احسوا معنی تيقنوا ان العذاب واقع بهم کله بچ یقین راغی داغی چې بس عذاب د الله تعالی را باندې راځي تیقنو احس په معنا د تیقنو سره ده نو کله بچ یقین ناغی داغی چې د الله تعالی عذاب را باندې راځي اذا هم منها یرکزون نو په هغه وخت کې باغی منډې وهلې دی دې کې اوس په عبارت کې تقدیر دی چې هغه سره ونه وایي نو بیا په دې باندې نه پوهیږي تفسیر جلالین معنی کړی ده فقالت الملائکه لهم استهزاء نو کله بچ دیو دیو بچ کله منډې کړې ده الله تعالی عذاب به دې باندې راغی او دیو به منډه وکړه نو ملائکه به ورته په تور د استهزاء باندې ویل لا ترکزو مړ منډې مه وهئ ورجعوا الی ما اتربتم فیه واپس لاړ شئ هغه مالونو ته چې تاسو مست شوي وئ په هغې کې و مساکنکم او لاړ شئ هغه کورونو خپلو ته لعلکم تسلون دې لپاره چې ستاسو نه تپوس وشي چې دا منډې ولې وهئ دا به ورته ملائکو په تور د استهزاء باندې ویل یاره ولې لاړ شئ واپس لاړ شئ ستاسو نه تپوس وشي چې څه چل شوی دی ستاسو په دې کورونو کې ښځو چېرته راوزغلولی که نه بل څه چل وشو نو لا ترکزو فقالت الملائکه لهم استهزاء ملائکه بوته دغه ویل ورجعو واپس لاړ شئ الی ما اتربتم فیه هغه مالونو ته چې تاسو مست کړلی شوي وئ په هغې کې و مساکنکم او لاړ شئ خپلو مالونو ځایونو د اوسیدلو ته لعلکم تسألون دې لپاره چې ستاسو نه تپوس وشي تاسو ته ما ویل دا په طور د استهزاء باندې ذکر کی ملائک په دې پسې مسخره کوي لعلکم تسألون یو معنی ذکر کړی دی هم په سرین چې ستاسو نه تپوس وکړلی شي لما لم تؤمنو چې تاسو ایمان ولې نه راوړئ ستاسو نه دا تپوس وشي چې ولې ایمان نه راوړئ چې اوس دا منډې وهئ دویم چې ستاسو نه تپوس وشي چې په تاسو باندې د عذاب ولې راغی د عذاب د باندې ولې راغی دا تپوس ته نه وشي لږ خو ودرېږئ دومره خو ودرېږئ که نه چې دا تپوس ته نه خلک وکړي دا دومره تیزه منډې ولې وهئ او د عذاب د الله تعالی د باندې ولې راغی نو قالو دوی وایي دغه منکرین په وخت د عذاب کې بیا هغه دا خبره کوي یا ویلنا هاي تبعید زمونږ لپاره انا كنا ظالمین یقینا مونږ او ظلم کوونکی په شرک او په گناهونو کول سره په ما زاله تلک دعواهم نو همیشه به دغه چغی دیو حتی جعلناهم تردی پوری چې وګرځول مونږ غیلا حسیدن دل دل خامدین مړه شوی پراته مړه پراته خامدین فما زالت تلک دعواهم امام قرطبی وی لم یزالون یقولون یا ویلنا انا کننا ظالمین دا دعواهم نه مراد دقه ټکی دی یا ویلنا انا کننا ظالمین چرته بله معنی ته مراد نه کیده عبارت مرته په دقه خاطر باندې وای چې خطاب کې نشي فما زالت تلک دعواهم نو دغه چغه به همیشه وا کما امام قرطبی وی انا کننا ظالمین دقه چغه به وا حتى جعلناهم حسيدا الله تعالى بدل دل کله یعنی دا عذاب په وخت کې بیا کافر خپل دی اقرار کوي چې زه ظالم یم ما ګناه کړی ده لکه فرعون بیا څومره کلمې ویلې خو دا کلمې دا بیا د ځن کدن په وخت کې کلمو بیا پیدا ورنکړل کله خامدین خمود په عربی کې ویل کیږي مفسرین ویلې خمود وی په اور باندې چې اوبه واړولې شي یا خاوره او اور اغلمبې مړې شي دې ته ویل کیږي خمود دلد کې خامدین ولی ذکر شوی دی ځکه دا چې کله ژوندی و نو د حق پرس په مقابله کې دا متکبر و او دا داسې اوچتېده لکه لمبې د اور داسې سوځېده به سمه لمبې به داسې دغه ماچس پتې بلېده داسې غصه به وله ورتلله او بیا په دې اور کې تکبر دی دا لمبې وهي نو څرنګه یې په اور باندې اوبه واړولی شي او یخ شي بس سوړ شي ختم شي نو کله بچ په دیو باندې عذاب راغی نو معنی به دا شوله چې خلک په پښتو کې وایي چې یو چاته یو څه تکلیف ورسیږي یا خوږ شي اکثر مور او پلار یا ورور یو ماشوم ته وایي چې ورانې مه کوه چې را وغورځېږي ارتاو شي بیا ورته وایه وایي سوړ شوی که نه نه دې ته الله تعالی وایي چې ساړه شولی که نه نو خمود ویلی کیږي د اور لمبې کمول مړه کول چې په هغې باندې اوبه واچولی شي نو دوی په دې خپله زندګۍ کې متکبر او د اور په شان ده کې د حق پرستو په خلاف باندې نو خمود پرې راغی مړه شول ساړه شول دا معنا ده خامدین مړه ساړه پراته وما خلقنا السما والارض وما بینهما لاعبین دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې ازمکه او اسمان الله تعالی بې پیدا کړي دار دیر پار اللہ تعالی پیدا کردی پا دی بانی دلیل اونی ولیشی دا پار دا توحید دا اللہ تعالی وما خلقنا سما نلی پیدا کردی منگا اسمانون اول ارد و زمکا وما بینهما او آغا سوچ پا میند دی که دی لاعبین چه منگا یو عابس کار کون کی بی پیدی کار کون کی یا لو بی کون کی لو اردنا کچرد غختل منگا ان نتخذ لحوان چه اونی سو منگا یو مشغلی لرا لهوان په معنا د مشغلې سره دی لتخذناه نخمخانی ولا به مونږه من لدنا د خپل اخوانه ان كنا فاعلين ان كنا فاعل کچری وې مونږه دغه کار کوونکی دی د باندې بزن پوی کوي لهوان نو مراد څه دی لهوا مخ کې تاسو ته ما په یو ځای کې دا ویلو یو دی لعب او دیم دی لهوا لهوا هغه شی ته ویل کیږي چې انسان په صرف خپل زړه مشغوله کی بس لهوا دی ته ویل کیږي نو الله تعالی وی که چرتا مونږه اراده کوله چې اسمانونه او ځمکه دا صرف د خپلې مشغولتیا د پاره پیدا کو لتخذناهم من لدنا نو دا به مونږه ساتلی وي د خپل ځان سره دا مونږه به ښکار کړی نه وي یو معنا د آیات دغه ده دا آیات د مشکلاتو نه دی په دې صورت کې دا آیات چیرې دا مشکل آیات دی چیرې معنا څه ده یو معنا مې ته ویل مشغله څه ته ویل کیږي لهوان څه ته ویل کیږي مشغلې ته چې انسان پرې خپل ځان مشغوله کی الله تعالی وایي که چرته د اسمان او ځمکه ما عبس پیدا کړی وي صرف د خپلې مشغولتیا دپاره لتخذناه من لدنا دا به ما ساتلی وي د خپل ځان سره ان كنا فاعلین که چرته وې مونږ دغه کار کوونکي یعنی صرف مشغله مقصد وي نو د ځمکه او اسمان به بیا الله تعالی نه وي ښکاره کړی دا به د ځان سره ساتلی وي خدا الله تعالی مشغله نه پیدا کړی بلکې دا الله پیدا کړی دی د دې لپاره چې خلق د الله په قدرت او د الله تعالی په توحید باندې په دې باندې دلیل ونیسي نو بس الله اسمانم رخ کړه او مکه رخ کړه کړه پوه شو په دې معنی باندې آسان معنی ده ته دین ما ته بل طریقه نه باندې تاسو ته آسان ویم یو مطلب درې آیات داري دوی معنی ذکر کړی دوم په سرینو د الله هون په معنی د ولدان سره ده لو اردنا کچر ته اراده کړی وی مونږه ان نتخذ لهوان چې ونیسو مونږه ولد لره نازولی لره لکه څرنګه چې دا مشرکان الله تعالی ته نسبت کوي د ولد د عیسی علیه السلام په باره کې او د ملایکو په باره کې نو کچر ته مونږ الله تعالی وی کما اراده کړی وی چې زه ځان دا ولد ونیسم لتخذناه خامخا نیولی و مونږه ولد لره جوړ کړی و مونږه ولد لره من لدنا دا هغه چانه چې خوخه وی هغه زمونږه مونږ به پخپله خوخه باندې ولد ځان د نیولی وی د دې مشرکانو طبیعت او خوښ ته مونږ نه وی پرېښی چې دا وی چې عیسی علیه السلام د الله ولد دی یا عزیر علیه السلام یا ملائک د الله تعالی د دې خوښې ته ما بیا نه وی پرېښی الله تعالی وی خو ما به بیا پخپله خوخه باندې ځان دپاره ولد نیولی وی خو لیکن ان کنا دا ان کنا فاعلین دا ان ناپیه دی په دې معنی سره ان کنا فاعلین خو لیکن نه یو مونږه دغه کار کوونکي نه یو مونږه دغه کار کوونکي دا کار الله تعالی وایي مونږ نه کوو چې ځان دپاره ولد ونیسم خو که چرته دا کار مې کولی نو بیا به ما د دې مشرکانو طبیعت ته نه وی پرېښی چې یا ما ته نسبت کولی چې عزیر علیه السلام د الله تعالی ابن دی او یا عیسی علیه السلام یا ملائک د الله تعالی لونه دي وغیره وغیره نو دا لتخذناه من لدنا دا کار ما بیا پخپله کړی خو ان کنا فاعلین دا کار مونږ نه کوو الله تعالی وایي دو توجیهات مې ته ویل نور په دې کې هم توجیهات احتمالات په دې آیت کې شته دي بیا به دنه ارڅه ګډوډ شي بس دې پورې دا پوره ده بل نقضیو بالحق بلکې ورګزارو مونږه حق لر علی الباطل فی باطل باندې حق نو مراد توحید د الله تعالی دی باطل نو مراد کفر او شرک دی نو توحید په بیانولو سره د دلایلو په بیانولو سره الله تعالی کفر او شرک ختمی دا معنی ده دغسې بل نقضیو بالحق بلکې ورګزارو مونږه هغه حق لره چې قرآن کریم دی علی الباطل فی باطل باندې قرآن بیان کا دا قرآن چیرې حق دی نو باطل څه دی هغه دروغ دی او دغسې باطل چیرې هغه شکوک او شبهات د منکرینو دی ورګزارو مونږه حق لره چې هغه مسله د قتال د علی الباطل د جمهوریانو په خلاف باندې د قرآن خوردی لپاره بیانېږي جمهوریت ختم شي جمهوریان چیرې لړې شي دغه سی د حق نو مراد چیرې حجت صحیحه ده او د باطل نو مراد چیرې شکوک او شبهات د منکرینو دي د قران کې حجتونه بیان شوري په دې کې دلایل بیان شوي دي پیاد مغوه د دې سمانه ده تفسیر قرطبي معنی کړی ده یقهره و یهلکه و یهلکه نو دا حق را ولګي هغه باطل مغلوب کی او دا حق پاغي باندې غالب شي او یا یذهبه معنی کړی ده تفسیر جلالین ډیر بهترین معنی کړی دا حق را ولګي او غبادل بوزي ختمه کی بس ختم یې کیا پیزا هو زاهق نو بس په دغه وخت کې روان شي هغه باطل ولکم الویل او سود لپاره تباہی د مما تصفون دغه سنا چې تاسو یې بیانوي د الله تعالی په باره کې من نسبت الشریک والولد له الله تعالی په باره کې تاسو دغه خبرې بیانوي ولهو من پی سماوات دلیل عقلی دی په مسله توحید باندې او دی آیات کې عجز د الله تعالی د نیکانو بندگانو ولهو من پی سماوات او خاص الله تعالی په اختیار کړي هغه چیزونه چې پاسمانونو کې پزما کړي هغه څوک چې پاسمانونو کې پزما کړي ومن عنده او هغه څوک چې د الله تعالی سره نږدې دي من عنده دا عنده دلالت کوي په قرب باندې نو هغه څوک دی ملائک د الله تعالی دي لا یستکبرون عن عبادتی اغلو ینه کوي د بندګۍ د الله تعالی نه ولا یستحسرون او نه هغه ستړی کیږي نو د الله تعالی بندګ د الله تعالی د بندګۍ نه هغه ځان لوی هم نه ګڼي حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د الله سره چې کوم نږدې مخلوق دی هغه څومره دی حدیث کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام وای وای زه هغه سینه ما چې هغه تاسو نه یینه او زه هغه ساور ما چې هغه تاسو نه اورئ اتوی سما و حق لحان تو ایتا دا اسمان چری دا جاڑی او نبی علیہ السلام لائق را چی دا اسمان مو جاڑی اسمان ام چگی وحی نبی علیہ السلام زا آغا سا اورم چی غطا سناو رای بیا نبی علیہ السلام فرمائل ما فیها موضع اربع اصابع الا او ملک واضع جبهته ساجدا للہ تعالی وی پا اسمان کی د سلور و گتو پا مقدار باندی یو زیم نشتره جی پاگی که دا اللہ تعالی ملائک نشتره دا اللہ تعالی عبادت نکی دا اسمان نموی چگی راخی اللہ تعالی تجڑاگانی کئی اللہ تعالی تپریادو نکی پا اسمان کی دوم رزی نشتره دا سلور و گتو پا مقدار باندی خلق وی دا یو سپق پا مقدار باندی زی نشتره بلکه دا طول دک دی دا ملائک نو دا اللہ تعالی عبادت کئی بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام می وی زه چې د قیامت په باره کې څومره پوهیږم که دومره تاسو پوه شولی نو ما تلذذتم بالنساء علی الفرش تاسو به د زنانو سره په بسترو باندې نه وی سملاستلی ولخرجتم الی الصدعات صعودات تجرون الی الله زه د قیامت په باره کې دومره پوهیږم چې که تاسو دومره پوه شوي نو تاسو به د بیابانونو ته تللي وي او کلنچېدلی وي الله تعالی ته د قیامت داسې حالت ته را روان دي په موږ تاسو باندې نبی علیه السلام وایي که هغه حالت تاسو ته معلوم شوله نو تاسو به کور کې به بسترو باندې سنم لیا بلکې تاسو به د بیابانونو ته لاړ شئ د شړو چا چامباړو ته به لاړ شئ او هلته کې به الله تعالی ته فریادونه کوئ کوړنچېږئ به الله تعالی ته امام ترمذی دغه روایت ذکر کړی دی نو ومن عنده هغه څوک چې د الله تعالی سره نږدې دي لا یستکبرون عن عبادته هغه لوی نه کوي د الله تعالی د بندګۍ نه امام ابن کثیر روایت ذکر کړی دی وایي کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام معراج ته لاړ نو د وم اسمان نه چې وم اسمان ته لاړ نو هلته کې بیت المعمور په وم اسمان باندې د پاسه بیت المعمور د کعبې په برابرۍ کې په وم اسمان د پاسه باندې کعبه د ملایکو یو کعبه ده د انسانان د پزمکه کې یو چرې بیت المعمور هغې ته ویلی کېږي په وم اسمان باندې د پاسه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وای هر ورځ اویا زره ملائک دغې نه چاپیره تاویږي د الله تعالی عبادت کوي اویا زره ملائک د یوې ورځې او چا چې دغې نه تواب کړی دی دغې نه چاپیره شوي دي نو تر د قیامت پورې واپس دغې نمبر نه راځي دا د الله تعالی ملائک دي خلق مونږ تاسو دا وایو چې بس مونږ د الله بندګان یو بس که مونږ د الله عبادتونه که د الله ټوله دا بچای به ختم شي وای هغه چې تی وای خپې پورته کړی وي چا ته پوسو کې چې دا خپې دې ولې پورته کړی دی وای هغه چې د اسمان مولند را ټینګ کړی څه وی ته یو سړی چې قمقل غوندې کې یو ساده سړی په ګاډي کې روان نو په ګاډي کې روان وي کله چې کوزېده نو هغه دغه ته یې ویرله دغه کم سیټ نه چې پاڅېد خوا ته یې بل سړی ناست و اوس دا سړی را پاڅېدلی دی دغه کې داسې ولاړ دی لکه پرې غټ ګاډي کې دی زور کوي چې کنه وایي چې زه ته کوز شوم خو چاسې نه چې دا شاید نه ونه درېږي دا اوس ټول چې دی زور کړی دی چې دا کم وخت نه دا کېناستلی دی دغه ته زور کوي چې لکه دا زه زور کوم و دا ګاډی روان دی نو هغوی ته ویلله وایي زه کوزېږم خو هسې نه چې دا دغه نه ونه درېږي ور زور ښه صحیح وکوي نو چتې چې دی اوس اسمان ته خپې پورته کړی وایي ما د اسمان را ټینګ کړی دی مونږ او تاسو دا وایو چې بس مونږ د الله عبادت کوو بس نور هېڅ شی نشته دی نه او یا زره ملائک د بیت المعمور نه د ورځې طواف کوي او تر د قیامت پورې واپس دغې نمبر بیا نه راځي دا د کم وخت نه الله چې ځمکه او اسمان پیدا کړلی دا هغه خبره ده. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي دې ته مونږ او تاسو سوچ پکرو دا الله تعالی زمونږ عبادت ته الله تعالی څه ضرورت منشتري مونږ محتاجو دې ته چې مونږ الله عبادت وکړو لا يستكبرون الوین کې د عبادت د الله تعالی نه ولا يستحسرون او نستړي کیږي يسبحون الليل والنهار پاکي بیانې الله تعالی الله تعالی لره د شپې او د ورځې لا يبطرون او پاکي کې سستی نه ښکارا کوي سستی مستی پای کې نه راځي مونږ او تاسو چې لږ درس وکیا لسرک الکه وس چیرې بس لس رکات لري وکړل وسغه تراویم خلک پریک دی بس دا چیرې څو رکات وکړ بس زه بس تړې شوم هغه سستی نه ښکارا کوي الله تعالی ملائک امیت تخذو الهتن آینی ولی دی الله تعالی معبودان دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کوي په شرکا او جوړولو باندې امیت تخذو جوړ کړی دی من الارض دزمکینا الهتن حقدار د بندګې من الارض دزمکینا هم ينشرون چې اغي ژوند کول کولای شي الله وی دا تاسو کوم معبودان دا جوړ کړی دي یون شرونا دو معنی دي ژوند کول په اول ځل باندې پیدا کول کولای شي دا یا دویم معنی یون شرون معنی دار چې آیا دوباره پیدا شپ دی وکی څه نه نه شي کولای لو کان فیهما الہتن الا الله لفسدتا یو معنی برته کوم خو هغه ټکی وسره خامخا کیا دی گینن ویلی کوي لو کان فیهما کشر توی په دې زمکه او په اسمان کې الہتن معبودان برحق الہتن مراد گن خدایان چاغه ټول په حق باندې شي الا الله سوا د الله تعالی نه لپسدتانو خامخه وران شوی نظام د زمکه او د اسمان پس سبحان الله نو پاکی د الله تعالی رب العرش مالک د عرش د عما یصفون دغه سنه چې دی بیانې د الله تعالی په واره کې دا ترجمه می ولی وکړه دا مې یو سوال او د جواب د پاره وکړه سوال دار الله تعالی وی که په دې زمکه او په اسمان کې نور الیه وي د الله تعالی نه علاوه نو د زمکه او د اسمان دا نظام به خراب شوی وي نو سوال دار الیه خو نور شته دی ما مشرکان او هرچا د نوح علی السلام په قوم کې هغه پنځه بوتان ولی نو هغه الیه و دغه کنه نو دې ځکه تاسو ته ما ویل چې الیهتن مراد معبودان برحق دی مراد دی هغه خو معبودان باطل دی کچرته الله معبود برحق دی او د الله تعالی سره بل یو معبود برحق هم وي دا ټول نظام د دنیا بوران شوی وي یو معبود برحق به ویل چې زه دله زوی ورکوم بل زه نه ورکوم ځکه دواړه حق معبود دي کنه هغه یو به ویل چې زه پې د اسمان راغورځوم ځکه زما خلاف یې وکړه ابل به وتوی چې مه یې راغورځوه زه پې نه راغورځوم ته پې څنګه راغورځې نو هغه یو به ویل چې دا پلانې سړی زه مالداره کوم بل به چې مه مالداره کوه خو دواړه اوس معبود دي برحق دي یو به زه باران ورم بل به چې مه وروه حق خبره ده نو دا ټول نظام د عالم سره دا بوران شوی خو اوس معبود برحق صرف یو دی او د الله نه چې علاوه څومره دي دا معبودان باطل دي ځکه معبودان شته دی خو باطل دي ځکه د نظام عالم دا نه دی وران شوی الهتون معنی باندې خو پوه شو لیکن معبودان برحق دي مراد دي لو کان فیهما کچرته وی په دې زمکه او په اسمان کې الہتن معبودان برحق الا الله سوا د الله تعالی نه لفسدتان خامخه خراب شوی به وو نظام درې دوانو په سبحان الله نو پاکی دی الله تعالی لره رب العرش چې مالک د عرش دی عما یصفون دغه سنه چې دی بیانې د الله تعالی په باره کې د الله تعالی صفات بیانېږي لا یسالو ته پوس نشی کېدلې د الله تعالی نه عما یفعلو دغه کار په باره کې چې الله تعالی کوي الله چې کوم کار کوي نو څوک دې ته پوس نشی کولی دا کار دی ولې وک امام ابن کثیر معنی کړی دا غوی لا یسأل عما یفعل لانه هو الحاکم لا معقب لحکمه لکه حاکم خو الله تعالی دی د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی اختیار من الله تعالی دی لانه هو الحاکم لا معقب لحکمه تفسیر ابن کثیر دا معنی کړی و هم یسالون او د دیو نو تپوس کیدلی شي د مخلوق نو خو تپوس کیدلی شي کنه د الله تعالی نو څوک تپوس نشي کولای امیت تخذو من دونه الهتن آیا نیولی دی دی خلکو د الله تعالی نه نور حقدار د بندګی قرو تو ای پیغمبر هاتو برهانکم راوړی تاسو یقینی دلیل تاسو برهان هغه معنا خبرته معلوم کنه برهان هغه یقینی دلیل ته وای چې د صدق د داویل هغه مستلزمی دا مې در سورۃ البقره نه شروع کړی او دې ته مل درا ورسول برهان هغه دلیل ته وای چې هغه مستلزمی صدق د داویل لره دا سیو دلیل پیش کړي یقینی دلیل نشته دغه دلیل تاسو سره نو دا ټکه ځکه وایو چې دلیلونه خو هغه کله وای کنه وای د بابا رب سره راغلی وای د کټ نه گزارلې نو داس دلیل خوندې خدای ری پدېس کې چې سین ترې گزار کی داس دلیل خوندې ته دله دوسی ته ته سیری ګنو دغه کار بخه مخه کی هغه نه ته صحیح مؤمن مسلمان شې یو دسی یقینی دلیل لاړه دا قصیره ته مکه قوله تو ای پیغمبر هاتو برهانکم راوړی یقینی پوخ دلیل چې هغه مستلزمی صدق د داوی ساسو دره چې د الله تعالی سره شریکان شته ډیر پاره یقیني دلیل لوري هاذا ذکر من معیا و ذکر من قبلی هاذا اشاره څه شته ده د رد د شرک چې بده مخکی آیاتونو کې دا بیان شو هاذا دې ته به اشاره ده اوس ترجمه ته هاذا د رد د شرک او بیانول د مسلې د توحید د الله تعالی ذکر من و معیا دا وعظ او نصیحت او بیان دی زما د ملګرو و ذکر من قبلی او دا بیان او وعظ دی د هغه چا چې زمانه مخکې تیر شوی دی د توحید د مسلې بیان او د رد د شرک دا بیان د چا دی دا د نبی علیه السلام او د هغې د ملګرو او د نبی علیه السلام نه چې مخکې کم پیغمبران او د هغې ملګري تیر شوی دی دا بیان د حق خلکو دی هذا دا مسله د بیان د مسلې د توحید او رد د شرک ذکر من معیا دا وعظ او نصیحت او بیان دی زما د ملګرو و ذکر من قبلی او دا وعظ او بیان او نصیحت دی دا چا چې زمانه مخکې تیر شوی دی مخکنی پیغمبران او د هغې ملګري بل اکثر هم بلکې زیات د خلکو نه لا یعلمون الحق نه پوهیږي په حق د الله تعالی نه پوهیږي په حق باندې تفسیر جلالان وی جلالین وی وی صح حق حق خبره کو وی دی پاکی وی چې الحق توحید الله تعالی ډیر خلک الله تعالی په توحید باندې نه پوهیږي په هم معرضون نو هغه مخ ګرځون کې دي ډیر خلک صرف په دې باندې پوهیږي چې د الله نه علاوه بل چا ته سجدې مه کوئ باباګانو له مځئ خو ډیر خلک بیا په دې باندې نه پوهیږي چې یوازې توحید د الله تعالی هغه دغه نه دی بلکې توحید د الله تعالی توحید الربوبیت دی توحید الاسماء و صفات دی او د الله تعالی څه تشریع او حاکمیت د الله تعالی بیا ډیر خلک په هغې باندې کې نه پوهیږي وما ارسلنا من قبلک الا من رسول الا نوحي الیه دا دلیل نقلی اجمالی دی دلیل نقلی اجمالی اجماعی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو پیغمبرانو بس دغه بیانو الله تعالی دیر پر را لیږلو وما ارسلنا ان لیږلی مونږه من قبل گا مخکستان من رسول هیڅ یو پیغمبر الا نوحی الیه مگر وحی کوله مونږه غیتا انه لا اله الا انا چې نشته لري حقدار د بندګۍ سوا زمانه فعبدونی نو بندګۍ خاص کړي زمانه پاره تفسیر مدارک معنی کړی د فعبدونی وحیدونی یعنی زما توحید اومنی د الله تعالی سره شرک مکوئ وقالو اتخذ الرحمن ولدا دیکې زجر دی په نسبت کولو باندې الله تعالی تر ولد وقالو او وای دی یعنی دی عقیده ساتي اتخذ الله ولدا چې نیول دی الله تعالی ولد لره سبحانه پاک دی الله تعالی بل عباد مکرمون بلکې دی محتاجان بندگان دی مکرمون چې عزت ورکړلی شوی دی دیو ته عزت تو ورکړلی شوی دی که دغه پیغمبران دي او که هغه ملایک د الله تعالی دي او که نور اولیا دي د هغې اته صفات به ذکر کوي لا یسبقونه بالقول وړاندېوالی نه کوي دیو د الله تعالی نه بالقول په وینا کولو کې تفسیر جلالین ډېره بهترینه معنا کړې ده لا یسبقونه بالقول ای لا یأتون بقولهم الا بعد قوله دی خپل وینا نه کوي الله چې ته کوم وینا وکړي نو دی بیا هغه وینا کوي د الله تعالی د نیکانو بندگانو خدا خبره لا یسبقونه بالقول وړاندېوالی نه کوي دی په خپل وینا کې د الله تعالی د وینا نه وهم بأمره يعملون او دی د الله تعالی په حکم باندې عمل کوي يعملون بأمره تفسیر قرطبی وایي بطاعته و اوامره د الله تعالی تابعداری کوي او د الله تعالی اوامر مني یعلم و خبر دی الله تعالی یعلم کی ضمیر الله تعالی تراجه درې صفات د الله تعالی ذکر شوی دی په دې آیات کې یعلم پوه دی الله تعالی ما بین ایدیم پغه حالات باندې چې وړاندې دی دیونه او ما خلفهم او هغه حالات چې ورسره دی دیونه لکه مخکې ساتم دغه ترجمه مې توکلله او دغه حواله مې د تویل ما بین ایدیم مخکینی تیر شوی حالات و ما خلفهم فی ما یستقبلونه راتون کی حالات د دین مراد دی تفسیر جلالین معنا کړی د ما بین ایدیهم ما عملو جو چې کم مخکی اعمال کړی او ما خلفهم و ما هم عاملون بعد کم چې ورستو اعمال کې هغه تی مراد دی لنډه ده د دنیا مخکینی حالات الحاصل الله تعالی عالم دی په ما کان او په ما یکون باندې مخکینی حالات باندې ورستنو باندې الله تعالی پوهی دی ولا یشبعون او سفارش نشی کولی دغه ملائک ولا یشبعون دغه نیکان بندگان د الله تعالی الا لمن ارتضى مگر صرف هغه چا لره چې غوره کړی الله تعالی الا لمن ارتضى سفارش نشی کولی مگر د هغه چا لپاره چې الله تعالی غوره کړی من ارتضى تفسیر سمرقندی معنی کړی دا الا من ارتضى هغه وی لمن رضي عنه بشهادة الله إله إلا الله مگر هغه څوک چې رضي عنه چې الله راضي دا غنه بشهادة الله إله إلا الله یعنی موحدی صحیح نو مخ کې تاسو ته بار بار د دې پورې تاسو ته دوه میاشتې خبره وکړه سپارش به څوک کوي موحد به کوي شفاعت به چا لپاره کیږي د موحد دپاره کله به کیږي بعد اذنه بس خبره خلاصه شوله ولا یشبعون او سپارش به نشي کولی دی الا لمن ارتضا مگر صرف د هغه چا لپاره چې الله یې راضي کړی په شهادت د لا اله الا الله باندې وهم من خشيته او دیو د وجې د یری د الله تعالی نه مشفقون مینه کوونکي دی د الله تعالی سره من خشيته دا الله دا يرنا دا الله تعالى سره مينه کوي دا مشفقون دا اشفاق مده په معنا دا يري سره خشيت اغه يري ته ویل کیږي چې رچانه يره کې دا غي تعظیم دي هم پزله کی اغه ته ویل کی او هم من خشيتي او دیو د وجي دا يري دا الله تعالی نه مشفقون خائفون تفسیر سمرقندی دا معنا کړی دا يره کون کړي یا خائفون یا مشفقون من کون کړي د الله تعالی سره دوه معنی صحیح دي و مې یقول منهم او چا چې ویل لدیونه انی الہ چې قینن زه حقدار د بندګۍ يم من دونې سوا د الله تعالی نه نو پذالک نجزی دغه کس اغلب سزا ورکو مونږه جهنم له جهنم کذالک نجزی ظالمین او دغه سی سزا ورکو مونږه ظالمانو ته د الله په نیکانو بندګانو کې چا دا خبره وکړه چې د الله نه علاوه زما بندگی وکي الله تعالی وي هغې ته به د جهنم سزا ورکوم او ټولو ظالمانو مشرکانو ته هم دغسې سزا ده اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض رتقا کانتا رتقا ففتقناهما دلیل عقلی په مسله د توحید د الله تعالی باندې څلور دلایل به ذکر کی اولم یر الذین تفسیر جلالین معنی کړی د یرا په معنا ده یعلمو سره دی آیا نه پوهیږي هغه کسان تفسیر سراج المنیر هم دغه معنی کړی ده اولم یرا علم یعلم الذین آیا نه پوهیږي هغه کسان کپرو چې کافران دی ان سماواتی چې یقینا اسمانونه او ځمکه کانتا رتقن او دا دواړه بن ففتقناهما نو پرانیستل موږ دغه دواړه لره کولاو هم کړل درې څه معنی ده چې ځمکه او اسمانونه بن و الله تعالی کولاو کړل ځان مطلب باندې پوهیږي کوي یو معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک هغه وی کانتا رتقن کانتا طبقا طبقه واحده ففتقناهما دا دوانه چې دی د ازمکه او اسمانونه یو طبقه بسسی یو ځای شوی دغه سی بیخی دا یو بل سره لګیدلی ازمکه او اسمانونه کانتا طبقه واحده ففتقناهما وجعلها الله سبع سماوات الله تعالی دا غینا و اسمانونه جوړ کړل جدا جدا کړل دیو بلنه زمکه هم جدا شول اسمانونه هم دیو بلنه جدا شول یو معنی دغه دوی معنی ذکر کړی دا تفسیر مدارک وای کانتا رتقا و دا اسمانونه او زمکه بندو سمانه ده کانتی سما او رتقا لا تمطرو اسمان چې الله تعالی بن کړیو دا غینه باران نه راوریده والارض لا تنبت او زمکه اغه شینکین راټوکوله نو الله تعالی کولاو کل په اسمان الله تعالی پرانیست په باران راورول سره او زمکه الله تعالی پرانیست لا په شینکی راټوکول سره وای کانت السماء رتقا لا تمطر اسمان دا بنو یعنی باران تی ناراوری ده الله تعالی په هغه کې پواری پیدا کړی باران تی راوریږي نو دغه سی والارض لا تنبت او زمکه شینکین راټوکول الله تعالی په کې دغه صلاحیت پیدا کړ دوانه معنی تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دي علم یر الذین آینه ګوري آینه پویږي هغه کسان چې کافران دي یقینا اسمانونه او زمکه او دابن نو پرانیستل مونږه هغه دوانه لره وجعلنا من الماء كل شيء حي او پیدا کړی دی مونږه د اوبو نه هر شی لره ژوندې هر چیز لره ژوندې دې سمانه ده د اوبو نه مراد څه شی دی یو قول د مفسرینو داري چې دا هر شی ژوندون دا په اوبو باندې دی که اوبه نه وي نو هیڅ شی په دنیا کې هغه ژوندون نشي کولی ان تر دې پورې چې هغه فصل دی بوټی دی واښه دی وغیره نو چې اوبه نه وي دا هر شی ژوندون الله تعالی کړی دی په څه باندې په اوبو باندې دویم قول د مفسرینو داري چې د ما نه مراد نطفتی مراد ده مندار چې هر ژوندې شی الله تعالی د اوبو د نطفې نه پیدا کړی دی، الله تعالی په دغې باندې قدرت والا دی. وجعلنا من الماء یو پیدا کړی دی مونږه د اوبو نه کل شی، هر څیز درا حین ژوندون یا ژوندې پیدا کړی دی الله تعالی. افلا یؤمنون آیا دا خلک ایمان نه راوړي؟ وجعلنا فی الارض یو جوړ کړی دی مونږه په ځمکه کې رواسی مضبوط ولونه، ان تمید بهم لئلا تمید بهم، دیر پاره چې ونه خوځیږي دغه ځمکه په دیو باندې. وجعلنا فیها فجاجا نو پیدا کړی دی مونږه، جوړ کړی دی مونږه په دغه ځمکه کې فجاجا پراخه سبلا لاری لعلهم یهتدون، دیر پاره چې دی ورسیږي خپل مقاصد ته. کله ځمکه کې د لاری نه وینو بیا هم ډیر بد کارو. یهتدون د دې سمانه ده، یو معنی ذکر کړی دا یهتدون چې دیو هدایت عمومي په دلایلو سره، دا غرونه او اسمانونه او ځمکې او بیا دا لارې ولی سیندونه، دا دلایل دي په توحید د الله تعالی باندې، دا د هدایت د پاره دلیلونه دي. لعلهم یهتدون دې لپاره چې دیو هدایت عمومي په دغه دلیلونو سره، یو معنی دغه ده. دویم معنی تاسو ته مخکې کړی و تفسیر جلالین په حواله باندې، لعلهم یهتدون دیر پاره چې دی ورسیږي الی المقاصد فی الاسفار، الله تعالی دا غرونه او ځمکه پیدا کړی دی او په دې کې بیا الله تعالی دغه پیدا کړی دی، لارې پیدا کړی دی، دیر پاره چې په دغه لارو باندې خپل مقاصد ته ورسیږي په سفر کې، او کله چې لار باندې نتللی نو بیا خپل حالت ته بیا ګوري. لعلهم یهتدون دیر پاره چې ورسیږي دی خپل مقاصد ته په سفر کې. وجعلنا سماء جوړ کړی دی مونږ اسمان در سقفن محفوظه، چت دی ساتلې شوی در غردیدلو نه، دغه معنی ذکر کړی دی تفسیر جلالین، سقفن دا چت دی محفوظن عن الوقوع را غردیږي نه. دوی معنی دغه معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک هم دغه ذکر کړی دی، هغه وایي تفسیر مدارک سقفن محفوظن عن السقوط در غردیدلو نه دا محفوظ دی اسمان را غردیږي نه. بل معنا ذکر کړی دا دویمه تفسیر مدارک معنا کړی دا ډیره بهترینه معنا، هغه وی وجعلنا سما پیدا کړی دی مونږ اسمان لرا سقفا محفوظا دا چت دی ساتلی شوی، بشهوب عن الشیاطین الله تعالی فاتبعه شهاب ثاقب، اسمان کې الله تعالی چراغونه پیدا کړی دی، لمبی شغلی الله تعالی پیدا کړی دی چې غستوري دی، نو الله تعالی محفوظ کړی دی اسمان به شهوب عن الشیاطین د شیطانان، الله تعالی محفوظ کړی دی پس سره په دغه لمبی سره، فاتبعه شهاب ثاقب. هغه کې خو بیا یو سوال او جواب شته، هغه تاسو ویلی په خپل دی باندې، سوال دار چې شهاب ثاقب الله تعالی دی ته ویلې دی، نو قران کې خو الله تعالی دی سی وی ولقد زینا السما دنیا بزینۃ الکواکب، الله تعالی وی ما په د ستورو په خایس باندې دا اسمان خایسته کړی دی، یو ځای کې بلب لګېدلې دی او هغه لري شي، نو هغه خو بیا بیکار شي کنه، نو په شهاب ثاقب باندې دا شیطانان وشتلې کی. ولقد زینا السماء الدنيا بزینۃ الکواکب، داغي مقصود چې هغه پوت شو بیا الله وتعالى سویلی بیا بزینۃ الکواکب فاتبعه شهاب ثاقب، معنی دا نه چې دا ټول ستوري دي، داغینه یو لیدکی لکه دادا سیده لکه یو زیتر یو لائن بوله دی، داغینه دی یو بلپ لگواله دی، بیتری خرچ خرچ چارج دی اس خبر آبر، اگه لائن تجره بل لائن ولگو بل بلپ تی ولگو، نو دا رنا زیاتی گی کده کمی گی، رنا خزیاتش ولا بیزین تین الکواکب کمی گی نه، دا سی با سروائی دا شهاب ثاقب چیزی، نو دا سی نده چی دا ستور دا رنا دا خپل زین ختمی گی، بلکه دا سیده لکه اور دیو دا غینه یو لیتکه ولگه او بیسی تینو، اگه اور خوب دیوانی کمی گی نکنه، دیوانی اگه نکمی گی. بارحال بشوهو بی عنی شیاطین در ایم مانا جی کر کرده هم پسرینو، و جعن لسما و گرده ولده منگ آسمان لرا جوڑ کرده منگ آسمان لرا سقب محبوز آده چت دیسا تلی شوی ده سشین سا تلی شوی ده ده گناهونو نا ده شرک نا ده بیدینه نا پا اسمان کې داسې مخلوق نشته ری چې هغه د الله تعالی خلاف وکړي، د الله تعالی نافرمانی وکړي داسې څوک نشته ری. وهم عن آیاتها غافلون، وهم او دا خلق عن آیاتها د نه خداغینا معرضون مخړون کې دي. آیاتها آیات د اسمانونو تی مراد دي، د دینه مراد څه شی دی؟ عن آیاتها چرته دسې ونوایي چې عن آیاتها د الله د آیاتو نه ها زمین خو الله ته څنګه راځي کوي بیا، مخکې د اسمان مسله ذکر شوی تفسیر مدارک دغه ته ولیکه یو عبارت زه بیا به وایي چې څنګه چللې عن آیاتها کالشمس والقمر والنجوم دغه ته مراد دی د دین مراد هغه دلایل او نښې په اسمان کې هغه ته مراد دی چې هغه څه دي کالشمس والقمر والنجوم او دغه په تاسو بیا وایي زه یې پسې وهو الذي خاص الله تعالى غزاد دي بل دليل عقلي په مسله توحيد الله تعالى باندې مخکې مکانيات بیان شول وس زمانيات الله تعالى بیانې وهو الذي خاص الله تعالى غزاد دي خلق الليل والنهار چې پیدا کړی د شپه ورځ او شمس او نور والقمر او سپوږمۍ کل په فلکی يسبحون دا ټول په زید چافیر اگر دیدلو کې يسبحون لامبو هي نور او سپوږمۍ او ستوري د په خپل خپل ځای کې سوې د لامبو هي تاسو وایي چې لامبو خلک په اوبو کې وهي نو دا خو بر اسمان دی نه تفسیر جلالین معنا کړی د هغې ته لاړ شئ چې پوه یم کې هغه وایي کل هر یو د دغې نه چې هغه ځمک هر یو د دغې نه چې هغه ستوري دي دا ځمکه ده دا شمس دی او قمر دی کل هر یو د دې نه فی فلکین په ځای د چاپیره ګرځېدلو کې یسبحونه یسیرون بسرعت چې هغه په جلتۍ سره ګرځي کسابح فی الماء په شان د لامبو وهونکي باندې چې هغه لامبو وهي په اوبو کې په شان د پلانی باندې چې هغه په اوبو کې لامبه وهي او په تیزه باندې ځي نو دغسې د انوارو سپوږمۍ په خپل خپل ځای کې سیرورت کوي سیرورت کوي لامبوزن چې لامبو وهي په سیند کې په لږ ساعت کې چې دی تیز سفر یې کړی او ښه په اسانۍ باندې هغه تلی شپایږي نو دغسې د انوارو سپوږمۍ په خپل ځای د ګرځېدو کې داسې تیز ګرځي لکه څرنګه چې لامبوزن په اوبو کې ګرځي دا معنی تفسیر جلالین کړی ده یسیرون بسرعت کالسابح فی الماء وما جعلنا لبشر او نده ورکړې مونږ هیڅ یو بشر ته من قبل کا مخکستانه الخلد همیشګيري الخلد تفسیر جلالین معنا کړی دا البقاء فی الدنیا ستانه مخکې څومره انسانان ناغلی دي د هیڅ د پر همیشه په دنیا کې پاتې کېدل نشته دي دنیا کې پاتې کېدل نشته دي الخلد همیشه زندگی بلکې پاغه باندې بخا مخا مرګ راځي تاسو بیا سوال ونه کړئ د عیسی علیه السلام په باره کې خبره مې له خلاص کړل ښه څه معنی ده همیشه خو هغه هم نه دی کنه هغه باندې مرګ راځي اگر که هغه اوس ژوندی دی اف ام متنو که ته مړ شي په هم الخالدون نه آیا څه دي به همیشه وي ولې مشرکانو به یو بل ته دا ویلله وایي مړه بل هو شاعر نتربص به ریب المنون سورې تور دیرشم آیات دی کې ولیکئ ورسره وایي دا شاعر دی انتظار پې وکړ یو حادثه وپې راشي مړ به شي الله وی دا به مړ شي نو ته بس ټول عمر ژوندی پرې دنیا کې ولې ته بس نه مړ کېږي کل نفس ذائقه الموت هر سا ولا شی چې مرګ د پاره پیدا دی سکون کې مرګ دی ونبلوکم بالشر والخير او ازمیخ کوم په تاسو باندې په سختۍ سره او په آرام سره فتنه تن د پاره د امتحان کل نفس هر سا ولا شی چې مرګ د پاره پیدا دی دا مې ته ویل ویره نو سوال دی چې بیا راځي چې الله تعالی وی هر سا ولا شی مري نو حری غلمان زمونږ عقیده داره چې الله تعالی جنت پیدا کړی دی اوس جهنم هم دی نو پای کې حری غلمان هم الله تعالی پیدا کړی دی نو هغه هم سا واله دي نو آیا هغه به مري څه نه هر هغه شی چې هغه د مرګ دپاره پیدا دی هغه خو الله تعالی د مرګ دپاره نه پیدا کړی نو څنګه هغه مړه شي ذائقه الموت سکون کې مرګ دی او نبلوکم بالشر والخير او امتحان کوم په تاسو باندې په سختۍ او په آرام سره ولی که معنی شرط معنی ولی که یو خیر تا دو معنی رو تکوم یو معنی دی کر کرده تفسیر جلالین اغوی بی شری کفقرین اول خیری و صحتین وی ده شر نمرات چی ری پدی نه ده فقرین اول خیری غنن ده دی نمرات چی ری اللہ تعالی از میخ که بتا سبانی پا غریبی سر و پا مالداری سر که څوک غریب دی هم د الله تعالی امتحان دی پی او که څوک مالدار دی نو په هغه باندې هم امتحان دی دا معنی دویم معنی هغه وایي سقمن و صحت دویم داری چې الله تعالی ازمیخ کوي په تاسو باندې په صحت راوستلو سره بشر په مرض راوستلو سره والخیر او په مرض راوستلو سره بشر په مرض سره والخیر په صحت سره که څوک صحتمند دی دا صحت د هغه لپاره سره امتحان دی او که چا باندې مریستیا راشي نو دام د هغه لپاره امتحان دی الله رب العالمین دغه کار کوي فتنه تن د پاره د ازمی خو د امتحان و الینا ترجعون او خاص به مونږ ته راوګرځولی شئ فنجازیکم الله ته به ورځی د څه لپاره چې الله تعالی ته بدله درکړي و اذا رآک الذین کفروا یتخذونک الا هزوا دی آیات کې زجر دی په استهزاء بالرسل باندې وی زارا آکر لجین او کل چوینی تا در حق کسان کبرو چی کافران دی یتخیدون کانن نیسی دیو تا در الا حضوان مگر پتو قسران دیدک پی بارت کی تقدیر دی یقولون او دا مشرکان دا یو بل سر دا خبر کئی دا وی احادر لذی آیا دا حق سلی دی یذکر و آلیتکم چی پا بدی سر یادی استاسو معبودان لرا یذکر و آلیتکم نو یادول خو په خبانی میو په بد مانی نو کنه نبی علیہ السلام داغي معبودان په خبانی یاد کړی ویني بیا خو چې ټوک نه کوي کنه نو دیو جنا تفسیر ماتوریدی معنی کړی دا هغه وی دا الله بندگانو دی چې معنی دا د حاضر لذي آیدا هغه سره دی یذکر الہتکم یعیب الہتکم چدا عیب بیانې بدی بیانې استاسو د الہو او مشرکان با عیب ستو وای وی دا وجه دا عاجزه بندگان دی دا سری دی ته سجدی مکه و غیره نبی رسالم خدا غکول کنه وی یعیب الہتکم تفسیر مار توری دی غمان کړي او هم به ذکر رحمان یو دی د یاداش د رحمان ذات نه هم کافرون دی انکار کون کی دی انکار کون کی کله بچ د رحمان ذکر شو تفسیر ما توری دی ذکر کړي دی وی دی به ویل شي یقولون لا نعرف الا رحمان الیمامه وی مسلمۃ الکذاب ته رحمان الیمامه به ویل کېده نو کله بچی هغه یاد کړل شو مونږ خپل رحمان نه پیژنو یو دی رحمان الیمامه دی مونږ هغه پیژنو تفسیر ماتوریدی دغه ذکر کړی دی یو بل معنی ذکر کړی دی تفسیر ماتوریدی ډیره بهترین معنی ده و هم به ذکر رحمان یو دی د یاداش د رحمان ذات نه هم کافرون د دین مراد څه شه هم بنعمت الرحمن وهو محمد صلى الله عليه وسلم يكفرون بمحمد لند مانا دادا او دیو دا ذکر وهم بذکر الرحمن هم بنعمت الرحمن وهو محمد او دیو دا رحمان ذات چا کم نعمت دے چا قران کریم دے او دغه سی نبی علیہ السلام دے دیو دا غین انکار کئ دغه مانا دا مانم تفسیر سا ما تور دی ذکر کړی دا خلق الانسان و پیدا کرلے شوی دے انسان من عجل دی کی اللہ تعالی زجر ذکر کئی پا استعجال زر غختل لعذاب دا اللہ تعالی او مراد دا خلق من عجل ان مراد دارے چی دے انسان پا طبیعت کی اللہ تعالی تلوار پیدا کرے دے خلق الانسان و پیدا کرلے شوی دے انسان من عجل ان دا تادینا انسان د تاده نه نه پیدا شوی او سویل چې الله تعالی دا انسان د خټین پیدا کړی دی یا د نطپې نه پیدا کړی دی تاسو ته ما دغې وضاحت وکړ یعنې د انسان په طبیعت کې الله تعالی تادی توندی پیدا کړی ده وګورئ دغه عبارت سره ولیکئ تفسیر سمرقندی لیکلی دی خلق الانسان من عجل اصل دا عبارت الټه دی اصل عبارت د سره خلقت العجله فی الانسان په انسان کې تلوار او عجلت پیدا شوی دی دا معنی ده خلقت العجله فی الانسان تفسیر سمرقندی معنی کړی ده سوری کوم آیاتی زرد چې او بخیمه تاسو ته نخ خپلې پلا تاسو عجلون نو په تلوار سره مغواړی آیاتی ردی نو مراد څه دی نو په سرینو لیکلی دی مراد د آیاتی نو مراد عذاب دی سوری کوم آیاتی فلا تاسو عجلون نو په تلوار سره مغواړی غی لره او مفسرین لیکلی دی سوری کوم آیاتی نو مراد په دې کې اشاره ده القتل ببدرین تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی دې ته دې کې اشاره ده په غزوه بدر کې چې دی اوټه کولای شو نو هغه ته کې اشاره ده ویقولون او وای دی متى هذا الوعد کله به دغه وعده د قیامت یا د عذاب متى د استعباد د استبعاد د پاره جنې د لری غني ان کنتم صادقین کتا سرشتونی لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا هم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون دا لو شرطیه ده د دې لپاره به جزا ګورئ خامخا په کلام کې جزا مو را وکتله بس په خبره باندې به پوه شولئ که جزا پیدا نکړله نو د دې آیات تفسیر به بیا پیدا نه کړي ځکه چې تفسیر یې په هغه جزا کې دی وضاحت یې په هغه جزا کې دی لو یعلم الذین کچری خبر وې کچری معلوم وې کافرانو ته کچرته کافران پوه وې په څه باندې په تفصیل د دې خبره باندې حین لا یکفونه کله چې دیو به نشي اړولی عن وجوههم د خپلو مخونو نه النار اور لره ولا عن ظهورهم او نه به اړولی شي د خپلو شاګانو نه ولا هم ینصرون او نه بردیو سره مدد کیدلی شي نو که کافران په دې خبره باندې چرته پویوي چې موږ جهنم ته لاړ شو نو خپل مخ د جهنم نه نشو بچ کولی د اور نه شا نشو بچ کولی او څوک را سره امداد هم نشي کولی لمستعجل العذاب دا ور جزا شوله لمستعجل العذاب نو دیوب تلوار سره بیا د عذاب نه غختله خدا تباشوی پدی کی سوچ پی کرنے کئی زا جہنم تلار شم یا دا اللہ تعالی عذاب روان دراشی نو بیا خود ازا زان نشم بچ کولے نو کدیو پدی خبر کی سوچ کولے نو لمستعجلو العذاب بیا بیا عذاب نوی غختلے خدا پدی خبر کی سوچ پی کرنے کئی بل تاتیہم بلکی راضی بدیو تا قیامت بغتتا ناسافا فتبهتهم نو حیران بکی دیو لرا دیو لبا حیران کی تبهتهم حیران بکی دیو لرا فلا استطيعون ردها نو دیو طاقت نه لري دا واپس کول دغه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدیو ته مهلت ورکړل شي ولا هم ينظرون لتوبتين او معذرتين دیو ته مهلت ورنکړل شي د توبې د پاره او یاد بانی پیش کول د پاره دوه معنی تفسیر جلالین کړی دي لتوبتين او لمعذرتين ولقد استهزئ تسلیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا ولقد استهزئ یقینا ټوکی کړل شوی برسول په ډیرو پیغمبرانو پسې من قبل کا مخکستانه فحاق بالذین سخروا منهم نراگیر کل اغه کسان چې مسخری کړی وي منهم د دیونه چې شراگیر کل ما کانوا به استهزئون اغه عذاب چې دی پاغي پسې ټوکی کولې د الله تعالی عذاب پاغي بند راغې قل ما یاکلوکم من اللیل والنهار من الرحمن دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کیا دلیل عقلی دے او زجر دے پیاراز دے توحید دے اللہ تعالیٰ بن قلو توائی فیغمبر میاک لہوکم باللیل و النہار سوک دے چی ساتنو کی ستاسو دشپی او دور دی سوک دے آگا چی ستاسو دشپی او دور دی ساتنو کی من الرحمن من عذاب الرحمن دا عذاب دا رحمن ذاتنا بل هم عن ذکر ربیم بلکہ دا خلق دا یاداش دا رف بلنا معرضون مخڑون کی دی عن ذکر ربهم یا مراد درین توحید اللہ تعالی دے او دویم عن ذکر ربهم نو مراد چرے قرآن کریم تی مراد دے دیو دا قرآن نم انکار کئی او دا توحید اللہ تعالی نم انکار کئی نو سوک دی چی بیا یا دا شپی حفاظتو کی دا اللہ تعالی دا عذابنا او یا دا ورد حفاظتو کی دا اللہ تعالی دا عذابنا یا بل مانا ذکر کردی دا ہم پس سرین ذکر کردی دا من کل راضی پا مانا دا بدل سرا من کل راضی پا مانا دا بدل سرا وی دی آیات کی دا من پا مانا دا بدل سرا دے دویم ترجمیت وقشی قلو توائی پیغمبر مَن یک لکم باللیل سوک دے چی ساتن و حفاظت و کیستا سرش پی و النہار یا دور دے من الرحمن پا بدل دا رحمان ذات کی دا رحمان ذات پا بدل کی بل سوکشتر ہے چی تاسو بیا دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کی نشتہ دے بل ہم بلکی دا خلق عن ذکر ربیم دا یاداش دا رب پلنا معرضون مخڑاون کی دی ام لهم آلیہتن ایشتر دی خلق لپارا معبودان تمنعهم من دوننا چو او بساتی دیو لرا من دوننا سیواز مونگنا من دوننا تفسیر جلالین تولی کے بس خبر اخلاص شولا من دوننا یعنی غیرنا ایا زمونږ نه علاوه د دیو پر بل داسې معبود شته چې بیا زمونږ نه بچ کی من دونی نه زمونږ نه اخوا دا معنی بنه کوي من دونی نه غیره نه زمونږ نه سیوا لا استطيعون طاقت نه لري دیو نصران پوسیم د مدد کول د خپل ځان ولا هم من یصبون او نو مر دیو سره زمونږ طرف نه مرګرتیا وکړلې شي نه د خپل ځان په خپل امداد کولې شي او نه به الله تعالی تر طرف نه دیو سره امداد وکړلې شي بل متعنا هؤلاء وآباهم حتى اطال عليهم العمر دی آیات کی سبب د استهزاء او د شرک کول ذکر کی دا مشرکان شرک ولی کی او دا مشرکان په نبی علیہ السلام پر استهزاء ولی کی الله تعالی دا غی وجه ذکر کی حاصل د آیات دادے الله تعالی دیو له عمر ورکړی دی او نعمتونه ورکړی دی نو دیو دا خیال دی د دنیا پرس خیال دی نور پرس نه دنیا پرس ته دنیا پرس خیال بیا دی چې زه د الله تعالی خوښ یم ذکر ته دومره مال لا کړی دی جیداد را کړی دی نور دی په وجه باندې تر دې پورې چې کوپر ته ورسی ګوی الله سي مان ته سنوي وای که زه د الله خوښ نه وین بیا دومره مال را لولې را کاو دومره اولاد او جیداد ول را کاو په دې وجه باندې خلک بیا تباشی وینکار وکي بل متعنا بلکې پیدا ورکړی مونږه ها اولای دغه دنیا دارو ته و آباهم دغه موجوده خلکو ته و آبا او مشران د دیو ته حتی طال علیهم العمر تر دې پورې چې اوږده شول په هغې باندې عمرونه سره د نعمتونو نه افلا یرونه آیا دا خلک نه ګوري اناناتی الارض چې یقینا راتلل کو مونږه د دې ځمکې ته نن قصا من اطرافها کمو مونږه هغې لره د اطرافو د هغې نه د غاړو د هغې نه سورة الرعد یو څلوېښتم آیاتو ته ولیکئ دې دے کہ هغه تایید برا واړوي الته کې من تدری تفسیرونو او څلور تفسیرونو بیان کړي یا مراد د دینه پته ورکول دی نبی علیہ السلام او صحابه کرام مؤمنان مسلمانان لره الته کې من تا عبارت ویل نفتحها مونږ پته کو دی لره او یا دوی منم کړی و چې ردین مراد دا دی چې الله تعالی په دیو باندې عذابونه راولي سیلابونه پیراولي نو میوي برکات او هغه ختم شي برکات او ثمرات مرادو محقل خیرات هغه تی مرادو او یا مراد لري نه د علما او د نیکانو د اهل الخير ختمېدل تی مرادو افهم الغالبون آیدیوب زورور شي سه افهم الغالبون تفسیر جلالین الا بند بل النبی و اصحابه دیو نشی زورور کیدله بلکې نبی علیہ السلام او داغی ملګری هغه الله تعالی زورور کی دیو نشی زورور کیدله لا بل النبی صلی الله علیه وسلم و اصحابه هغه الله تعالی غالب کیه قل توای پیغمبر انما انذرکم بالوحی یقینا زایر درکم تاسو ته په وحی سره ولا يسمع ثم الدعاء او ناوری کن الدعاء بلنی لرا اذا ما ينذرون کله چاغی تا یره ورکل شي نردی کاپیرانو مثال د کانو دے الله تعالی وچ تو تر بیانو کړي دی خو ناوری ولا ان مستم نفحه من عذاب ربک او کورسی گدی تا یو څه ټوکلا د عذاب دربستانه نفحه په معنا د لګه حصہ د عذاب نو لیقولن خام خواهی دیو یا ویلنا های تبایی دا زمونگ پارا انا کننا ظالمین یقینن مونگا یو ظلم کون کی بل اشراکی و بی تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر جلالین دا غمانا کرے وی مونگا ظالمان یو پا سب اندی مونگا ظالمان یو پا دی باندی چی مونگا شرک کرے دی و تکذیب ام کرے دی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نزع الموازین القسط لیوم القیامة او کی با دو منگا تلی دا تللو القسطا انصاف علی اليوم القیامتی پا ورد دا قیامت باندی فلا تو ظلم و نفسن نو ظلم بنشی که دلی پا حیثی و نفس باندی شین حیث قسم ظلم و ان کان مسقال حبت من خردرین حدیث کرا غلی دی ابن کسیر اگا حدیثی کر کرده اگد حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کس راغی د الله تعالی پیغمبره زما غلامان دي ډیر خادمان غلامان مې هغه زمانہ فرمانی کوي زه یو هم کندل یو تو کما به در دی یو تو ویم په دې باندې بزرانی ولې کېګم کنه نبی علیہ السلام ته یو وې د الله پیغمبره ډیر زما سره خیانت کوي یخونونی ما سره خیانت کوي او زما خبرم نه مني زمانہ فرمانی کوي نو چې زه بیا و هم کندل یو تو کما به در دی یو تو ویم بیا به الله تعالی مارانه سي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او توی استاد کندلی بدره او استاد وهل او دا غینا پرمانی او خیانت دا به او تللی شي نو که چرته د سیوا چې استاد وهل کم او دا غی خیانت او دا غی بی تمیزی زیاته وا نو تعالی به الله تعالی اجر درکی او هغه په کې پړه راغلل خو کتا هغه ډیر وهل دی او بدره دی او ته ډیر ویل دی او هغه استا خیانت کم کړی نه پرمانی کم کړی دا نو ته به کې پړ شو لی هغه چې بیا ورده دی ود الله پیغمبر دا تلل چې دومره تلل کیږي در سن وې دي تنه تیار وې دا بازات کم چیزان تخلاص کما نبی علیہ السلام ته بس دغه وکنو و نزع الموازین القسط ليوم القيامه دا انصاف والا تلی هغه به کی خو دلی شي د انصاف والا تلی دا سینه دړنده کاته نه ده چې بس جمعاتم بمباراو مجاهدین او مسلمانان هم شهیدان کاو بیا چیرې هم اول نمبر جنتی دغه دی څوک به کې بیا فریدین و نزع الموازین القسط او کی به دومونګه هغه تلی انصاف علی اليوم القیامت فی یوم القیامه د قیامت په ورځ باندې حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم د بخاری اخرانه حدیث هم دغه دو کلمې دي چې هغه په جواب باندې ډېری آسان دي په تله د میزان کې هغه ډېری درنې دي او الله تعالی ته ډېری ذات فخری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم یو کرته هوای کړه الله تعالی ته فخری سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم د الله تعالی په دې باندې تله د میزان د نیکو اعمالو تله دې په دې باندې درنې فلا تظلم نفس ظلم بنش کے دلے پہ حصی و نفس بانی شین حص قسم ظلم و ان کانا دا کانا ضمیر راجی دے اغا عمل تا او کئی دا اغا عمل دے انسان مثقال حبتین پا مقدار دا دانی بانی من خر دلین دا اورینا دا اوری دانا دا شرشم دانا دمر دانا دا نو کرنی ایک عمل دی کڑی نو و کفاونا اتینا بیها ارابو لومنگا غیلر و کفاونا حاسبین او پروی منگا حساب کون کی کنی ک عمل دکړې دې د وری د نانی په مقدار باندې د شړشم د دانې په مقدار باندې او که بد عمل دکړې دې الله تعالی او هغه برته حاضر کم په قیامت کې ولقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین ولقد اتینا موسی و هارون او یقینا ورکړی دی مونږه موسی علی السلام ته او هارون علی السلام ته الفرقان او کتاب چې فرق کوونکې او پمیند د حق او د باطل کې دی توی دلیل نقلی د کتاب د موسی علی السلام او د هارون علی السلام تورات الله تعالی دې پر را لېږلی چې د حق او د باطل تمیز وشي وزیان او هغه ور ډیر رڼا زیان ډیر رڼا بصیرین ذکر کړی دی الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل اغه کتاب چې غیره حق او د باطل فرق کاو وزیان او غرناوه و ذکرن او یاداشول المتقین لپاره د پریزګارانو د پریزګارانو تخصیص تدیر لپاره کیږي چې هغه ته پیدا اخلي هدل للمتقین اغه ځکه امدا خبره کړی نور د الله کتاب چې هغه د هر چا لپاره هدایت یو ذکرې خو نسبت چې متقینو ته کیږي په دې خاطر باندې چې هغه ته پیدا زیات اغستلی شي اس متقیان کم کسان دی الذین یخشون ربهم بالغیب دا کسان دی چې رکی د خپل رب نه بالغیب په حال د نه لیدلو کې بالغیب د دې معنی مخکې په سورۃ البقره کې ویل شوی او هم من الساعت او دیو د قیامت نه مشفقون خوف زده دی یره کون کې دا غینه یریږي بالغیب هغه چیزونه باندې ایمان لري چې هغه دیونه غایب دی یا بالغیب بالقلب یا الله تعالی چې هغه نه لیدلې وهذا ذکر مبارک ترغیب دے قرآن کریم تا وهذا ذکر مبارک او دا قرآن کریم یاداش دے مبارک برکتون والا دے انزل الله نازل کر دے منگ دے دارا مبارک یعنی کثیر النفع للناس تا دے پای دے خلق تا دے رضیہ تیری افا انتم لہو منکرون نو آیا تاسو دا ناشنا گنن کی دے لر ناشنا گنن کی دا قرآن ناشنا مگنئی دیتا اللہ تعالی ترغیب بیان دا پزان مانی ناشنا مل گوی چر دین انکارو کئی انزلناہو منگ نازل کردے فانتم لہو منکرون نایتاسو دی کتاب لرا ناشنا گنن کی ای ناشنای مگنئی بلکی دا امانئی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین